aşığın var diyorlar. Yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısılda, hazırım inanmaya. Gönül hırsızı diyorlar, inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile günahkarsın, bunu kim hayra yorar? Ardımdan deli diyorlar, belki de yalan değil. Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönül? Yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile günahkarsın, bunu kim hayra yorar? Ardımdan deli diyorlar, belki de yalan değil. Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın gönül? Yanımda bile uzaksın, nasıl dayansın?